A nagy hideg sötétben, c'è tu in the Kinect. Hey! Hey! Hey! Yeah! Amíg a lényeg, az egyik legfontosabb dolog, hogy a dobnál még mindig a rockdobosok királya, Donát Tibor, Kicsi! Játszott a király!